Niech Barcelona schowa się, bo u nas tak się nie otwiera. Piłkarze nasi grają źle, to my ekipa hej drogowa, najdroższa jaka może być. Gdy czarna dziura wszystko wsysa, musimy z takim faktem żyć. Dlaczego tak tu jest, że wszystko w rękach nam się sypie? Chcieliśmy dobrze, wyszło źle, a pani nie jest w moim typie. Zacząć się od nowa, ale za dużo tu nas jest. To my ekipa lotniskowa, betonu co nie skruszeć miał. Jedynie krótki czas przeminął, a taki cud właśnie się stał. Dlaczego tak tu jest, że wszystko w rękach nam się sypie? Chcieliśmy dobrze, wyszło źle, a pani nie jest w moim typie. Dlaczego tak tu jest, że wszystko w rękach nam się sypie? Chcieliśmy dobrze, wyszło źle, a pani nie jest w moim typie. Dlaczego tak tu jest, że wszystko w rękach nam się sypie? Chcieliśmy dobrze, wyszło źle, a pani nie jest w moim typie. Dlaczego tak?